Casa Prado. Chevrolet. Retraquito, ¿no? Kaki solo bolingo oya motema moko misolina na komi mwana mawa natika limo ubu na makanishi amama yome mila mwa mpimba ya njoto zota mwana moninga oye yosali soli bolingo wa makila moko misolina na komi mwana mawa Boli boli mwe boti mbu mate Maina misonga na kole langa mwana mama Nani akosole marabika Siambanga mwana moninga owo yeye Boli mwonga na pesi otaka lokola Boli mwa mokiste pae anzame na ye Yo sasinga na kati na tikali sendamu Na komi komi lela mama Kukwela nyo swa moki mongu na zanga kate Maloba songi songi na toni na nuboli mote mama Ebonga kiole nisa mote mapoto vanda Yo zwande moka no o Na lula yo nantina na linga yo na lokosho Misolina na bulunga nantina Nani ako kiko konsole nga Na bele li baula Ape sanga makasi Na bomba njotu wa makambo wogogo Jabule binanga na yo kanzote Zabundu binanga na yo kanzote Kimpa binanga na yo kanzote Boyakabo ya kanga na yeli papa Kimbayu ya kanga na yeli papa Bina binango mama Bina binanga na yeli yeya iyo lele Zalela mwana mama Andela me makinga papa, andela ngongo ya Rashidi, yoke na kango na basiliko, na sempiango ya basiliko, yokuta na kana mama, yole kana kana mama. Bakoma pimera nga jamul Bakoma pimera nga matima Bakoma pimera nga manwaku Bakunde akabako sabote Mwaka betanga na yokanzoto Samwanga na benanga na yokanzoto Kae masaka kamisolina Oh, you Alabama, Alabama.